ใจวันนี้นะทุกสิ่งทุกอย่างมันสำเร็จด้วยการตั้งใจถ้าขาดจากการตั้งใจแล้วทำอะไรไม่สำเร็จแน่นอนเลยผมตั้งใจนี่หมายความว่าตั้งสติสำรวมใจก่อนจะคิดอะไรเรื่องอะไรต่อเรื่องอะไรที่เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทำจะต้องรู้ก็ตั้งใจตั้งสติสำรวมใจให้แน่วแน่แล้วจึงค่อยพิจารณาเรื่องนั้นถ้าใจยังไม่ตั้งแล้วก็อย่าเพิ่งพิจารณาต้องพยายามเพ่งใจให้มันแน่วแน่ซะก่อนอันนี้เป็นวิธีรวบรัดตัดตอนของการฝึกฝนอบรมจิตเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจทุกคนต้องเห็นความสำคัญของใจถ้าผู้ใดไม่เห็นความสำคัญของใจนี่มันก็ไม่ปรารถนาที่จะฝึกใจนี่คนส่วนมากก็ตกเป็นทาสของตัณหาเหตุนั้นมันจึงไม่พอใจในการฝึกให้ใจสงบระงับถ้าใจสงบแล้วตัณหามันก็อยู่ไม่ได้มันก็ต้องระงับไปอย่างนี้นะเหตุดังนั้นตัณหามันจึงไม่ยอมมันจึงปั่นจิตให้คิดอยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้เรื่อยเปื่อยไปอยู่อย่างนั้นอันนี้ได้ชื่อว่าเป็นวัฏฏะสงสารที่ดวงจิตอันนี้นะวนเวียนไปมาอยู่นี่ทำดีก็ขึ้นสวรรค์ทำชั่วก็ลงนรกหมดอายุสวรรค์แล้วผลลงมาเกิดในโลกนี้อันมาสร้างความดีเข้าไปเอาไปไม่ทำความชั่วก็กลับไปสวรรค์อีกอันผู้ที่บารมียังไม่เต็มเนี่ยมันก็ต้องขึ้นลงอยู่เนี่ยไอ้ผู้ทำชั่วนี่ก็อย่างว่านั่นไงเมื่อมันไปเสวยทุกข์ในนรกในเปรตอะไรแล้วพ้นจากนั้นมาแล้วก็มาเป็นคนใจดำใจเศร้ามองขุ่นมัวแล้วก็ไปคบกับคนชั่วเข้าไปอีกก็ทำบาปทำกรรมมาอีกก็กลับไปสู่นรกของเขาอีกอยู่อย่างนี้แหละเว้นเสียแต่บุคคลนะนั้นพ้นจากทุกข์ในอบายภูมิทั้งสี่มาแล้วได้มาคบหาสมาคมกับนักปราชญ์บัณฑิตเข้าไปท่านชักจูงให้ละความชั่วให้ทำความดีเข้าไปก็ทำความดีไปไม่ท้อไม่ถอยทีนี้ก็จะ ชีวิตก็จะหนีจากวงจรแห่งความทุกข์เหล่านั้นไปได้อยู่บ้างในวันนี้เพราะฉะนั้นการคบหาสมาคม กับบุคคลนี้จึงชื่อว่าสำคัญมากทีเดียว เพราะคนเราไม่ได้เกิดอยู่คนเดียวเกิดมา ก็เกิดกับคนอยู่กับคนเมื่อได้ไปคบคนเหล่าใดเช่นใดก็เป็นเช่นกับคนนั้นดังนั้นในบุคคลควรตื่นตัวกัน ควรแสวงหาคบกับคนดีไว้ในชีวิตนี้ไม่ควรไปแสวงคบกับคนชั่วคนชั่วนั่น มันก็มีหลายประเภทอยู ่คนชั่วอย่างหยาบๆก็ท่องสมกันเป็นโจรเที่ยวขี้เที่ยวปล้น เอาสมบัติคนอื่นมาเลี้ยงชีวิต นั่นเรียกว่าความชั่วอย่างหยาบเลยเป็นงั้นความชั่วอีกขั้นหนึ่งก็ได้แก่ความเป็นนักเลงเจ้าชู้เป็นนักเลงสุราเป็นนักเลง เล่นการพนันขันต่อหมายความว่าไปคบกับบุคคลเหล่านั้นอย่างนี้นะเมื่อไปคบกับบุคคลเจ้าชู้ก็เลยกลายเป็นคนเจ้าชู้ไปด้วยกันคบกับบุคคลดื่มเหล้าเมาสุราก็เป็นคอท้องแดงไปด้วยกันคบคนเล่นการพนันก็เล่นการพนันไปด้วยกันถ้าเป็นไปอย่างนี้แหละชีวิตของคนเรานะถึงว่าการคบหาสมาคมกับบุคคลนี่นะจึงเป็นสิ่งสำคัญมากแต่คนส่วนมากไม่ค่อยคำนึงถึงเอาความชอบใจเป็นประมาณอีกอย่างหนึ่งเรื่องลัทธิความนับถือหมู่นี้ก็เหมือนกันนะถ้าหากว่าบุคคลแสวงหาลัทธิหรือว่าที่พึ่งทางจิตใจไม่ถูกทางมันก็ไม่เป็นไปเพื่อความสุขพ้นทุกข์ไปไม่ได้เพราะรัฐที่ทางต่างมีอยู่มากมายในโลกอันนี้นะแม้ในประเทศไทยนี่ก็เยอะแยะเดี๋ยวนี้นะมันเป็นอย่างนั้นไอคนไทยเรานี่บางพวกบางเหล่าก็หลงไหลไปตามรัฐที่ต่างๆที่เขาโฆษณาชวนเชื่อใหม่ๆพวกชาวต่างประเทศเขาเข้ามาเผยแผ่เช่นรัฐที่ยูเรกำลังเฟื่องอยู่ทุกวันเนี่ยอยู่ที่นครราชสีมาแห่งหนึ่งมาแสดงธรรมที่วัดขุนพิษเงาเกาะนะโอ้ในคืนนั้นเขาก็ชุมนุมกันเหมือนกันเพราะบ้านมันติดกันนะรถวัดตั้ง 5-6 คันนู่นจอดเรียงกันอยู่ตามกำแพงบ้านนะฟังว่ามาจากอุบลราชธานีนู่นคนอุบลนะเป็นเมืองของนักปราชญ์ตั้งแต่ร้อยปีคืนหลังไปนั่นนะคนโบราณพระจากครั้งนั้นนะชอบเรียนสนเรียนมูลกันฉะนั้นผู้ใดปรารถนาอยากจะมีความรู้ในศาสนากว้างขวางแล้วก็เป็นพระเป็นเจ้าก็เดินทางไปสู่อุบลแหละไปขอเรียนสนเรียนมูลกับพระผู้แตกฉานในมูลในสนแต่บางองค์อยู่ในพรหมจรรย์ไม่ได้ก็ศึกออกไปแล้วก็ยังไปเป็นอาจารย์สอนสนสอนมูลให้พระให้เน้นอยู่ก็มีอย่างเงี้ยมีผู้เล่าให้ฟังมาท่านต่อมานี่ก็เจ้าคุณอุปริคุณอุปมาจารย์เนี่ยลงไปศึกษาเราเรียนอยู่ที่กรุงเทพแล้วพระเจ้าอยู่หัวก็ส่งให้มาเผยแผ่ในด้านการปริยัติปฏิบัติที่อุบลราชธานีจึงได้เรียนจากเรียนสนเรียนมูลมาเป็นเรียนเรียกว่าบาลีหรือไวยากรณ์แล้วก็ให้เป็นเรียกว่ามหาปริยัติประโยค3ประโยค4ไปถึงประโยค9นู่นถือว่าเรียนจบพระไตรปิฎกแท้จริงแท้ก็ไม่จบหรอกเพื่อนกลั่นเอาตั้งแต่เรื่องสำคัญไปพิมพ์ลงไว้ให้คุณบุตรศึกษาเล่าเรียนถ้าจะเอาทั้งหมดนั้นมาสอนกันนะนักเรียนเห็นจะสู้ไม่ได้เกจิอาจารย์ท่านพิจารณาเห็นอย่างนี้นะจึงได้ย่อเอาแต่เนื้อความที่สำคัญมาพิมพ์ลงใส่หนังสือไว้เป็นเล่มๆไว้แล้วประชาชนภายหลังมานี่เข้าใจว่าคงจะไม่ได้รับคำแนะนำสั่งสอนเพ ระที่บวชเข้ามาแล้วก็ไม่ค่อยได้ศึกษาเล่าเรียนธรรมวินัยอะไรวันนี้คนทั้งหลายก็นับถือพุทธศาสนานับถือเป็นพอเป็นธรรมเนียมวันเข้าพรรษาก็ไปวัดสักทีหนึ่งไปตักบาตรออกพรรษาก็ไปวัดสักทีหนึ่งหรือวันเข้าประดับนิรวันเข้าสลากพัดก็ไปทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศลให้ผู้วายชนไปซะครั้งหนึ่งไอ้เท่านี้แล้วก็ก็ถือว่าตนได้ทำบุญแล้วคงไม่มีการฟังธรรมอะไรต่ออะไรกันเลยถ้ามีการฟังธรรมก็คงเอาตำรามาอ่านสู่กันฟังคนแต่คราวนั้นฟังเพื่อเอาบุญเฉยๆนี่ไม่ได้ฟังเพื่อเอาความรู้เหตุนั้นมันถึงไม่มีความรู้ความฉลาดในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงไม่ได้รู้ลึกซึ้งในพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณอย่างแก่มแจ้งด้วยปัญญาของตนเองดังนั้นจึงเมื่อมีใครโฆษณาชวนเชื่อเข้าไปว่าลัทธินั้นดีนะลัทธิดีนี้ดีอย่างโน้นอย่างนี้เพื่อนสามารถบันดาลให้ได้อะไรสอนให้ตามประสงค์ก็เลยเชื่ออย่างนี้นะยังว่าน่าสังเวชคนชาวอุบลนะเชื่อสายนักปราชญ์แท้ทำไมจึงมันหลงไหลปานนั้นนะมีผู้หญิงคนหนึ่งคนโคราชนั่นเนี่ยมันถลำเข้าไปกับเขาอะแต่ว่าเขาจะมีปัญญาหรือวาสนาอยู่บ้างเหมือนกันนะเมื่อเขาเข้าไปรับการอบรมอยู่ที่นั่นนะเขามาสังเกตไอ้ความรู้ที่เขาสอนคนหมู่นั้นไม่มีสาระแก่นสารอะไรนะฟังไปแล้วเหลวไหลไปให้นับถืออะไรต่ออะไรไปซึ่งไอ้เขาสอนให้นับถือผู้เป็นเจ้าของลัทธิโยเลอะไรพวกนี้เขาก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนกันนะนับถือคนที่มาเป็นผู้อำนวยการอยู่ในนั้นเขาก็เป็นคนต่างประเทศนะเขาก็ไม่รู้ภาษาเขาเอาคนไทยนี่แหละเป็นตัวแทนพูดโน้มน้าวจิตใจของคนผู้ฟังอย่างนี้นะแค่ผู้หญิงคนนั้นนะผู้หญิงคนนั้นนะเขาเล่าให้ฟังแล้วเขาก็บอกว่าไม่มีสาระแก่นสารอะไรนี่ฉันจึงได้ถอนตัวออกมานี้ว่างั้นท่านมาพิสูจน์ดูได้ใช่ไหมคนไทยเราบางพวกหาปัญญาไม่ได้จริงๆพุทธศาสนาเป็นของเลิศของประเสริฐจริงๆทำไมจึงไม่สามารถรู้ความลึกซึ่งของพระพุทธศาสนาเลยน่าสังเวชสลดใจจริงๆในวันนี้นะความจริงมันควรจะรู้ว่าในยุคหนึ่งมีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกพระองค์เดียวเท่านั้นไม่ได้มีหลายองค์เลยนี่คนทั้งหลายคนที่หลงไหลอย่างว่านี่ไม่ได้สำคัญความที่ว่าท่านผู้ใดเป็นผู้ละอาสวะกิเลสให้สิ้นไปแล้วท่านผู้นั้นเป็นผู้ประเสริฐในโลกเขาไม่ได้รับรู้อันนี้เลยส่วนมากคนตกอยู่ใต้อำนาจแห่งตัณหาอวิชชาเมื่อได้ยินเสียงโฆษณาว่าท่านผู้นั้นเป็นผู้มีความสามารถที่จะช่วยให้ร่ำให้รวยได้ให้อยู่เย็นเป็นสุขได้อะไรอย่างนี้เจ็บไข้ได้ป่วยก็สามารถช่วยเหลือให้หายโรคให้ภัยได้มั้งเท่านี้แหละแล้วก็หลงเชื่อไปเลยลังไหลไปหาเขาถ้าใครให้เขาช่วยทำพิธีปลุกเสกให้ตนมีความสุขความเจริญทั้งที่เขาเรียกเก็บเงินคนละ1,500 บาทก็ยังไปยอมเสียเงินผู้หญิงคนนั้นเล่าให้ฟัง อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าแม้คนไทยเรานี่นับถือพุทธศาสนานับถือแต่เปลือกแต่กระพี้เฉยไม่ได้เข้าถึงแก่นของพุทธศาสนาเลยนี่ถ้าผู้ใดเข้าถึงแก่นของพุทธศาสนาได้ผู้นั้นไม่มีทางที่จะไปหลงไหลไปในลัทธิอื่นใดทั้งหมดไม่มีแล้วเพราะว่าเมื่อพระพุทธเจ้าทรงละความโลภความโกรธความหลงได้หมดสิ้นแล้วพระองค์ตรัสแสดงให้เห็นว่าพระองค์ละได้จริงๆเพราะว่าราชสมบัติอันมโหฬารที่พระองค์จะได้เป็นเจ้าจักรพรรดิราชครอบครองทวีปทั้งสี่นี้นะยังมีอีก7 วันเท่านั้นเองนะถึงสมบัติจักรพรรดิจะเกิดแก่พระองค์พระองค์เสด็จหนีออกไปบวชซะก่อนเลยไม่ยอมรับเป็นพระเจ้าจักรพรรดิราชอันนี้นี่แหละเป็นเครื่องแสดงให้เห็นแล้วว่าพระองค์เป็นผู้ละความโลภความโกรธความหลงมานะทิฏฐิกิเลสน้อยใหญ่ให้หมดสิ้นไปได้จริงๆนี่ถ้าผู้ใดไม่จับหลักอันนี้เป็นเครื่องคิดเป็นเครื่องพิจารณาแล้วก็จะไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเรื่องมันนะจะได้มีความรู้สึกว่าพระพุทธเจ้าก็คือคนธรรมดานี่เองมันก็รู้สึกไปอย่างนั้นแหละคนที่ไม่ลึกซึ้งเป็นอย่างนั้นมันนี่ความเป็นผู้เห็นแจ้งอย่างนั้นแล้วจึงได้มาพิจารณาว่าไอ้ความทุกข์ทั้งหลายแหละมันย่อมเกิดจากกิเลสเมื่อจิตใจยังยึดถือกิเลสไว้อยู่ตราบใดสะสมกิเลสอยู่ตราบใดความทุกข์มันก็ติดตามอยู่ตราบนั้นอย่างนี้นะมาพิจารณาถึงต้นตอของความทุกข์อย่างนี้ได้แล้วก็จะได้มองเห็นว่าอ๋อพระพุทธเจ้าเป็นผู้ดับทุกข์ได้จริงๆเลยเพราะพระองค์ดับกิเลสเหล่านี้ได้จริงถ้าพระองค์ดับกิเลสเหล่านี้ไม่ได้พระองค์จะไม่ได้เสด็จออกบวชจะไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเลยก็จะต้องบริโภคกามคุณอยู่ในพระราชวังกรุงกบิลพัทนครครั้งนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นว่าพระพุทธเจ้านั้นพระองค์เป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองจริงๆแม้พระองค์เป็นพระพุทธเจ้ามาแล้วมีคนถวายทายทานต่างๆนานามากมายกายของพระองค์ก็ไม่ได้สะสมอะไรเลยมีแต่แจกให้พระเนนไปพระองค์ไม่มีอะไรอ่ะมีแต่บริขาร8สำหรับสมัยครั้งนั้นนะเครื่องใช้ไม้สอยอันพิเศษพิเศษอย่างสมัยนี้มันไม่มีวะนี่ไม่มีเลยฉะนั้นก็ว่าอย่างมีไอ้เครื่องใช้ในวัดในวาเป็นโอ่งน้ำเป็นมีดผ้าเสียมขวานอะไรก็เป็นเพียงแค่นั้นแหละสำหรับสมัยทุกวันนี้นะเครื่องใช้อันเกิดจากวิทยาศาสตร์นั้นมันมากมายเป็นเครื่องล่อใจให้ติดอยู่มากมายอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พึงพากันสังวรระวังเราผู้เป็นนักบวชนี่อย่าไปหลงเครื่องล่อต่างๆในปัจจุบันนี้อย่าไปหลงเครื่องล่อก็เคยเตือนแล้วนะวิทยุนี่ไม่ควรเอามาไว้ส่งกลับไปไว้บ้านไว้ช่องเสียถ้าไปเล่นวิทยุของนั้นมันก็ไม่มีเวลาได้ศึกษาเราเรียนอะไรเลยจิตใจก็ยิ่งเพลินยิ่งเมาเพราะว่าส่วนมากมันก็เปิดฟังแต่เพลงนั่นแหละวิทยุอ่ะเป็นเช่นนั้นดังนั้นเราบวชเข้ามาก็หวังว่าจะชำระกิเลสให้บรรเทาเบาบางลงไปอย่างเมื่อไปทำอย่างนั้นมันก็เป็นการสะสมกิเลสให้หนาแน่นขึ้นสิคิดให้มันเห็นนะแล้วอันเรื่องกิเลสนี่นะเราสะสมมานับชาตินับภพไม่ถ้วนแล้วเป็นทุกข์กับกิเลสนี่มานานแสนนานทีเดียวแต่มันระลึกชาติหนหลังไม่ได้เฉยๆดอกไปตกนรกก็ไม่รู้ว่ากี่ชาติกี่ภพที่ล่วงแล้วมาเนื่องจากไปคบคนชั่วแล้วไปทำชั่วกับเขาลงไปอย่างนี้นะตายแล้วก็ไปไหม้ในนรกอบายภูมิแต่ว่า มันก็ไม่ได้ทำชั่วนั่นทุกอย่างตลอดชีวิตหรอกความดีก็ทำแบบนี้นะนั่นเองพอพ้นจากนรกอาบายภูมิมาแล้วก็จึงว่าบุญกุศลที่ทำนั้นกันนำมาให้เกิดเป็นคนอีกมาเกิดเป็นคนบุญกุศลตกแต่งให้มาพบกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจในโลกแล้วก็มันหลงอีกอย่างนี้นะบางคนบุญกุศลตกแต่งให้มีรูปสวยรูปงามแล้วพอยิ่งหลงรูปตัวเองแบบนี้นะโอ้ตนเองมันสวยงามแล้วคนอื่นก็สรรเสริญเยินยอให้ด้วยแบบนี้พอยิ่งเพลิดเพลินยิ่งปลื้มอกปลื้มใจกับรูปกายอันนี้ก็เลยมีแต่ปะแป้งแต่งตัวมีแต่หาเครื่องประดับประดาอะไรกลัวแต่คนจะไม่สรรเสริญว่าตัวสวยงามโอ้น่าทุเรศจริงๆไงวะนี่นะความหลงอ่ะนี่เขาเรียกว่าหลงบุญหลงกุศลหลงผลบุญที่ตนได้ทำมาแล้วผลบุญนั้นมันมาตกแต่งอวัยวะร่างกายให้ได้สัดได้ส่วนให้มีผิวพรรณวรรณะผุดผ่องเท่านี้แล้วก็เลยสำคัญว่าตนสวยตนงามแล้วไม่ได้นึกเลยว่าตนได้รูปร่างอันนี้มานี่เพราะได้มาด้วยอะไรไม่ได้คิดไม่ได้คำนวณเลยถ้ามันคิดจะบ้างในฐานะเรานับถือพุทธศาสนาแล้วก็จะรู้ได้ว่าอ๋อได้มาได้บุญพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเป็นผู้รับผลแห่งกรรมที่ตนกระทำนั้นนี่ตนคงได้ทำบุญกุศลมาแต่ก่อนจึงได้รูปร่างอันได้สัตว์ได้ส่วนสวยงามอย่างนี้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วไอ้บุญกุศลตกแต่งให้มันก็ไม่ยั่งยืนมันหมดเป็นพอหมดบุญเก่าแล้วก็ต้องตายตั้งอยู่ไม่ได้รูปกายอันนี้นะดังนั้นเราจะต้องทำบุญใหม่สืบต่อไว้เราจะอาศัยร่างกายอันนี้แหละสั่งสมบุญกุศลไปให้เต็มความสามารถถ้าไปคิดได้อย่างนี้แล้วมันก็ตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญบุญกุศลไปในเมื่อโอกาสอำนวยให้การงานการทำมาหาเลี้ยงก็หาเลี้ยงชีพก็ทำไปแล้วการปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติไปมันไม่เห็นขัดข้องกันอะไรเลยบางคนก็ว่ามัวเมาแต่ทำการทำงานเลยไม่ได้ปฏิบัติธรรมคุณว่าอย่างนี้แหละมีอยู่ทมไปอันพูดอย่างนี้นะผู้ที่พูดอย่างนั้นเรียกว่าความเข้าใจมันยังตื้นไปยังไม่รอบคอบอย่างนั้นความจริงในการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าจะไปอ้างการอ้างเวลาพระพุทธองค์ว่าอากาลิโกไม่ควรอ้างการอ้างเวลาเพราะว่าพระธรรมมีอยู่ทุกเมื่อพระธรรมอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ตัวของตัวเองนี่นะรูปธรรมนามธรรมนะนี่จะไม่เป็นธรรมยังไงจะไม่ว่าธรรมอยู่ในตัวไงอ่ะรูปธรรมนามธรรมวันนี้ดวงจิตนี่เมื่อมันไม่รู้แจ้งในรูปธรรมนามธรรมนี่มันก็หลงยึดถือว่าเป็นเราเป็นของของเราหลงยึดถือว่าเราสวยเรางามหลงยึดถือว่าเราขี้ร้ายขี้เลผู้ใดรู้สึกตัวว่าตัวขี้ร้ายขี้เลก็เสียใจจิตใจก็วุ่นวายไปอะไรไปอย่างนี้นะนั่นแหละความเป็นผู้ยึดถือความสมมุติของโลกถ้าเป็นผู้ไม่ยึดถือสมมุติของโลกแล้วก็ไม่ต้องวุ่นวายเดือดร้อนและก็ไม่ต้องปลื้มใจกับความสวยงามทั้งรูปร่างที่สวยงามและรูปร่างที่ขี้ร้ายขี้เหร่ก็ล้วนแต่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันหมดเลยมีความเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแตกดับทำลายไปเหมือนกันไม่แตกต่างอะไรกันเลยอย่างนี้นะถ้าหวนมาพิจารณาถึงความจริงของรูปธรรมนามธรรมอย่างนี้แล้วไอ้ความยินดียินร้ายในรูปธรรมนามธรรมเหล่านี้มันก็ระงับไปเป็นอย่างนั้นมันระงับไปแล้วจิตใจก็เป็นกลางจิตใจเป็นกลางแล้วก็มีสติประคับประคอง ความรู้สึกอันเป็นกลางอันนั้นไว้มันก็เป็นสุขสบายสิแบบนี้นะมันก็เป็นอิสระเสรีอยู่ในตัวเลยตนไม่ต้องตกเป็นทาสแห่งความรักความชังความหลงความเมาตนไม่ต้องเป็นทุกข์กับความรักความชังความหลงความเมาเช่นนั้นถ้าบุคคลมาพิจารณาเห็นเช่นนี้แล้วก็จะบรรเทาเสียได้ซึ่งความเมาในรูปธรรมนามธรรมเหล่านี้ลงได้แล้วก็จะมองเห็นจิตใจของตนนี้ว่ารกอยู่ด้วยความโลภโกรธหลงมานะทิฏฐิอิจฉาพยาบาทต่างๆนานาหมู่นี้นะโอ้ตนเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่นี่ก็เพราะตนสะสมกิเลสนี้ไว้ในใจกิเลสนี้แหละเผาตนให้เป็นทุกข์เดือดร้อนถ้าผู้ใดระลึกได้รู้ได้อย่างนี้มันก็หันหน้าเข้าสู่วัดวาศาสนาเพราะวัดนั้นเป็นสถานที่ฝึกฝนอบรมจิตตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อผู้ใดทำจิตใจให้เป็นไปตามธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วกิเลสมันก็ย่อมเบาบางลงหมายความว่าเมื่อใจหนักไปในทางธรรมที่เป็นกุศลแล้วกิเลสมันก็ครอบงำจิตใจไปไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นเลยมันไม่ใช่ว่าไอ้เมื่อมีกิเลสมาแล้วจะไม่มีความสามารถละกิเลสนั่นได้เลยแล้วเรายอมตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาไปเลยอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะขอให้เข้าใจกิเลสตัณหานี่มันก็เป็นธรรมารมณ์เป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอย่างนี้เมื่อรู้ความจริงของกิเลสอย่างว่านี้แล้วก็จะไปกลัวกิเลสทำไมนั่งหนาแล้วมาฝึกจิตใจนี่ซะบังคับใจตัวเองได้ห้ามใจตัวเองได้ไม่ให้สร้างกิเลสต่างๆเหล่านั้นให้เกิดขึ้นในใจแล้วกิเลสเหล่านั้นมันก็เกิดไม่ได้เลยนี่ขอให้เข้าใจก็มันอยู่ที่ใจดวงเดียวเท่านี้นะเมื่อใจดวงนี้ไม่สร้างอะไรขึ้นมาแล้วมันจะมีได้ยังไงอ่ะมีไม่ได้เลยเรื่องนี้นะผู้ใดไม่ภาวนาไม่รู้หรอกผู้ใดภาวนาโน้มสติเข้าไปควบคุมจิตให้สงบระงับตั้งมั่นอยู่ภายในแล้วก็จะเห็นได้เห็นเหตุผลของกิเลสดังกล่าวมาแล้วนี่แหละเห็นได้เขาเห็นได้อย่างนั้นนะมันก็ควบคุมจิตตัวเองตลอดไปสิแบบนี้นะเพราะว่าเห็นโทษของกิเลสมาแล้วนี้กิเลสมันทำให้ตนเป็นทุกข์ไม่เฉพาะแต่ชาติเดียวเท่านี้ที่ล่วงมาแล้วนับชาติไม่ถ้วนตนก็เป็นทุกข์กับกิเลสนี่มาพอแรงไอ้อย่างนี้แล้วทำไหมเราเมื่อมาได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้รู้จักหนทางอยู่แล้วทำไหมจึงจะมายอมตนให้ตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาอวิชชาอยู่อย่างนี้แล้วก็นึกใจสิป่ะนี่นะถ้าผู้ใดทำใจให้แน่วแน่ลงไปอย่างว่าไอ้คนที่รู้ไม่ได้นั้นเพราะอะไรวะเพราะมันไม่ทำใจเลยเนี่ยไม่ได้ฝึกใจแม้แต่น้อยเดียวปล่อยใจให้เพลินให้เมาไปตามกระแสของโลกอยู่นั้นทั้งกลางวันกลางคืนกลางคืนมาแทนที่จะแสวงหาความสงบทางด้านจิตใจเพราะว่ากลางคืนมาแล้วส่วนมากคนก็หยุดทำการทำงานหยุดอะไรต่ออะไรไปแล้วอย่างนี้นะมันก็ควรที่จะแสวงหาความสงบทางจิตใจได้อยู่ถ้าหากว่าผู้เห็นคุณแห่งความสงบเห็นโทษแห่งความไม่สงบคือกิเลสตัณหามันทำให้จิตฟุ้งซ่านเลื่อนลอยทุกโทมนัสต่างๆนานาถ้าเห็นโทษของกิเลสดังว่านี้แล้วนะพระพุทธเจ้ากันนี่อุบายวิธีกำจัดกิเลสแล้วไม่ใช่ว่ากำจัดไม่ได้นั่งสมาธิภาวนาไปนั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงตั้งสติให้แน่วแน่อยู่เฉพาะหน้าตนนั่งอยู่อย่างไรก็รู้รอบตัวอยู่อย่างนี้แล้วต่อจากนั้นก็อธิษฐานใจถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของตนอธิษฐานใจถึงบุญกุศลที่ตนได้กระทำบำเพ็ญมาก็ขอให้บุญคุณเหล่านี้บังเกิดขึ้นในจิตใจของข้าพเจ้าในปัจจุบันนี้แหละ ขอให้ใจข้าพเจ้าตั้งมั่นเป็นสมาธิอยู่ในบุญในคุณอย่าให้วันไหนไปทางอื่นเมื่ออธิษฐานใจอย่างนี้บุญคุณบังเกิดขึ้นในใจแล้วใจมันก็ไม่ค่อยฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปทางอื่นนะมันก็ตั้งอยู่ได้แล้วก็มีสติประคองจิตคือความรู้สึกนั้นให้แน่วแน่อยู่ไปซะก่อนไอ้คนไม่มีบุญมีคุณเป็นที่พึ่งทางใจแล้วไม่มีทางหรอกใจนี้จะสงบอยู่ได้นะเพราะว่าไม่จิตไม่มีบุญคุณเป็นที่พึ่งนี่กิเลสมันมีอำนาจครอบงำได้กิเลสมันปั่นจิตให้คิดฟุ้งซ่านอยากได้อะไรต่ออะไรไปไม่มีจุดหมายปลายทางได้ตามประสงค์เลยมันเป็นงั้นเรื่องมันนะเพราะนั้นทุกคนต้องให้เชื่อมั่นในคุณพระรัตนกรัยเชื่อมั่นในบุญกุศลที่ตนได้ทำมาเช่นตนได้ให้ทานมานี่ถ้ารวบรวมเป็นตัวเงินไว้แล้วก็คงเป็นหมื่นหมื่นขึ้นไปแหละแต่ละคนละคนนะเป็นหมื่นไปเป็นแสนไปเป็นล้านไปก็มีนะคนผู้มีสตางค์มากๆโดยมากนะเมื่อตนทำบุญมากๆนี่แล้วไม่ได้น้อมนึกถึงบุญถึงคุณนะคนผู้หลงผู้เมาอ่ะทำไปแล้วก็แล้วไปนึกว่าทำบุญแล้วได้บุญแล้วอย่างนี้แล้วก็แล้วไปเลยจิตใจก็ปล่อยเพลินไปตามสังคมต่างๆสังคมดื่มเหล้าสังคมเล่นการพนันผู้ร่ำรวยเล่นการพนันนี่มันลงเงินกันเป็นล้านล้านเป็นแสนแสนนี่เพลินไปอย่างนั้นแหละแล้วอย่างนี้นะจะให้บุญคุณมาช่วยได้ยังไงอ่ะตนไม่มั่นใจไม่เลื่อมใสไม่มั่นใจในบุญในคุณนั้นอย่างนี้นะถ้ามั่นใจจริงๆมันก็ต้องจิตใจมันก็จดจ่ออยู่ในคุณในบุญกุศลนะสินั่นเนี่ยก็จะไม่ปล่อยใจให้เพลินไปตามความสุขของโลกโดยส่วนเดียวเพราะความสุขของโลกนั้นมันสุขชั่วคราวเท่านั้นเองเท่ากับช้างพับหูรูงูแลบลิ้นเท่านั้นเองแล้วมันก็หายไปอย่างนี้คนยังมองไม่เห็นเลยเขาปล่อยให้จิตหลงเมาไปเต็มที่สาเหตุที่จะมองไม่เห็นนะผู้ใดไม่หลงไม่เมาเกินไปได้เข้าวัดได้ฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่บ้างก็ตื่นตัวได้แล้ววันนี้เมื่อตื่นตัวได้ก็จึงเริ่มฝึกจิตใจไปเมื่อฝึกจิตใจเข้าไปให้ถูกทางแล้วในเบื้องต้นนี่มันก็ต้องได้ลงทุนลงแรงมากอยู่พอได้เหมือนกันแหละเพราะว่าตนได้สะสมกิเลสตัณหามาหนาแน่นพอแรงแล้วมานั่งภาวนาหน่อยเดียวเราจะให้ใจมันสงบลงไปเลยอย่างนี้ไปจะได้ยังไงแล้วมันไม่ได้หรอกดังนั้นเนี่ยผู้เริ่มฝึกหัดภาวนานี่มันต้องตั้งความอดความทนลงไปตั้งความเพียรลงไปเอาวันนี้นั่งภาวนาได้5 นาที10 นาทีก็เอาไปก่อนวันต่อไปก็นั่งพยายามนั่งให้นานไปกว่านั้นอย่างนี้นะอดทนอดกั้นต่ออำนาจของกิเลสมันปั่นจิตให้คิดพุ่งซ่านเลื่อนลอยไปต่างๆนานาไม่ไปตามมันมีสติห้ามจิตใจไว้ภายในห้ามความรู้สึกอันนั้นแหละยังสติความระลึกไปหาความรู้สึกอันนั้นให้ได้แล้วก็สติก็คุมความรู้สึกนั้นไว้มันก็หยุดคิดลงได้ถ้าหากว่าจิตมันมีกำลังนะมีบุญคุณเป็นกำลังแล้วมันก็เข้มแข็งกับสติก็เข้มแข็งไปตามกันสามารถควบคุมจิตให้ตั้งมั่นลงไปได้ข้อนี้นะก็จึงว่าเตือนผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายแม้เริ่มทำมาใหม่ก็ตามทำเก่าก็ตามเมื่อหากว่ายังละกิเลสไม่หมดอย่างนี้นะมันมารบกวนอยู่เหมือนกันเลยผู้ปฏิบัติมานานแล้วก็ตามนะมันก็มารบกวนอยู่ได้เหมือนกันนะมันเป็นเช่นนั้นอย่าไปเข้าใจว่าตอนปฏิบัติมานานแล้วกิเลสเหล่านี้มันไม่มารบกวนหรอกแล้วเพลินเสียนิ่งนอนใจเสียอย่างนี้ไม่ทำความเพียรให้สม่ำเสมออย่างนี้หน่อยหนึ่งกิเลสเหล่านั้นมันก็ลุกขึ้นมาครอบงำจิตใจอีกเอ้าจิตใจก็เดือดร้อนขึ้นไปอีกบัดนี้ก็มานึกทบทวนดูตัวเองเอ๊ะแต่ก่อนนั้นเราไม่เป็นอย่างนี้เราสบายใจมาโดยลำดับมาบัดนี้ทำไมเป็นอย่างนี้ ถ้าลอยว่าเรานี่มีบุญน้อยแล้วก็มั้งบุญเราไม่ถึงแล้วก็มั้งทำมาจนแทบล้มประดาตายมาบัดนี้ก็มาจิตใจก็มาล้มละลายลงอย่างนี้ไม่ตั้งมั่นอยู่ได้คิดอย่างนี้เราก็ท้อใจไม่ปรารถนาจะทำความเพียรต่อไปอีกอย่างนี้นั่นเรียกว่าเป็นความคิดผิดเห็นผิดเห็นผิดยังไงเห็นผิดนะเพราะว่าปุถุชนคนยังมีกิเลสอยู่เนี่ยมันมีความประมาทได้มันเผลอสติได้เมื่อทำความดีไปทำไปทำไปมันเกิดหลงเมาไปตามสังคมก็มีบางทีไม่ได้สังคมกับคนแต่ตนเองก็หลงก็เมาไปเองก็มีอย่างนี้นะอย่างนี้แหละมันถึงได้เกิดความวุ่นวายฟุ้งซ่านขึ้นมาแล้วเกิดความท้อใจไม่ต้องท้อใจเมื่อมันเป็นเช่นนั้นก็ต้องระลึกว่าเรานี่ประมาทเผลอตัวไปมันถึงได้เป็นอย่างนี้เพราะว่าตนยังรากกิเลสยังถอนรากของกิเลสไม่หมดแล้วจะไม่ให้กิเลสเหล่านั้นมันลุกขึ้นมาเล่นงานยังไงเวลาเราเผลอบัดนี้เรารู้ตัวแล้ววันนี้เราจะไม่ถอยเราจะสู้เราจะอดทนอดกั้นต่อทุกขเวทนาต่างๆที่กิเลสมันรบกวนเอาเพราะกิเลสก็จิตนี่แหละสร้างขึ้นมาเราจะไม่สร้างกิเลสเหล่านี้ต่อไปอีกเราจะหยุดคิดหยุดนึกปรุงแต่งใช้อุบายเด็ดเดี่ยวกับตัวเองอย่างนี้นะไปนะเมื่อเช่นนี้เราก็ตั้งสติเพ่งลมหายใจเข้าออกควบคุมความรู้สึกอันนั้นไว้ให้แน่วแน่อยู่ในปัจจุบันแล้ววันนี้เมื่อควบคุมจิตได้เมื่อจิตตั้งมั่นลงไปแล้วมันก็จะมองเห็นว่ากิเลสต่างๆนั้นมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปเป็นธรรมลมเป็นอารมณ์เฉยไม่ใช่มีตัวมีตนมีแก่นมีสารอะไรเลยเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วมันก็มองเห็นอย่างนั้นแบบนี้เมื่อมองเห็นอย่างนี้นะมันก็ไม่กลัวกิเลสแล้ววันนี้นะกิเลสเป็นเพียงอารมณ์ของจิตเท่านี้นะเมื่อจิตไม่คิดไม่ปรุงแต่งขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปมันก็ไม่มีอะไรอ่ะรู้ชัดอย่างนี้แล้วก็ควบคุมจิตต่อไปเมื่อควบคุมจิตได้แล้วกิเลสครอบงำจิตไม่ได้จิตก็สบายแบบนี้นะก็เป็นอิสระคืนมาอีกอย่างนี้แล้วก็พยายามรักษาความสงบอันนั้นไว้ให้ได้แล้วก็พยายามรักษาความรู้ความเห็นที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมีความเกิดขึ้นแล้วย่อมมีความดับเป็นธรรมดากิเลสก็ดีธรรมะอันเป็นฝ่ายบุญกุศลก็ดีมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปได้ถ้าหากว่าไม่รักษานะให้เข้าใจอย่างนั้นบัดนี้เราจะไม่รักษากิเลสแล้วปล่อยให้มันดับไปซะเราจะรักษาบุญคุณนี้ไว้เราจะรักษาความรู้ความฉลาดในจิตใจนี้จะหมั่นคิดหมั่นพิจารณาเหตุผลของเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นในจิตใจพิจารณาให้มันเห็นว่ามันเกิดแล้วดับไปทุกสิ่งทุกอย่างอย่าไปหนีหลักนี้เลยผู้สิ่งไม่เคยไม่ดับคืออะไรคือความรู้แจ้งต้องให้เข้าใจอย่างนั้นดังนั้นเมื่อจิตไม่ยึดถือแล้วอารมณ์เหล่านั้นมันดับไปแล้วมันก็เหลือแต่ความรู้แจ้งความรู้จริงอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นมีสติกำหนดรู้ความรู้แจ้งเห็นจริงไว้อยู่ในปัจจุบันนี้เรื่อยไปเมื่อได้โอกาสก็เอ้าพิจารณาอีกพิจารณาทบทวนเรื่องใดที่จิตยังหวั่นหวั่นกับเรื่องนั้นนั่นอยู่อย่างนี้นะกำหนดพิจารณาเรื่องนั้นให้มันชัดเจนขึ้นให้มันรู้แจ้งให้มันเห็นความเกิดความดับของสิ่งนั้นนั้นตามความเป็นจริงเรื่อยๆไปเมื่อมันเห็นชัดด้วยปัญญานั้นจิตใจมันก็คลายความยึดถือมันเป็นอย่างนั้นขอให้เข้าใจไม่ใช่ว่าเราพิจารณาเห็นครั้งเดียวแล้วมันจะแล้วไปเลยจิตใจมันจะปล่อยวางได้ขาดไปเลยหามีได้อย่าไปเข้าใจอย่างนั้นเพราะว่ายังละยังถอนรากของกิเลสไม่ได้ดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละดังนั้นเราจะให้มันจะไม่ต้องพิจารณาอีกต่อไป อย่างนี้จะไปได้ยังไงอ่ะให้เข้าใจก็ต้องพิจารณาอีกพิจารณาแล้วอีกพิจารณาเล่าอยู่อย่างนั้นพิจารณาอยู่จนรู้แจ้งไปเรื่อยๆไปแล้วกิเลสมันจะค่อยหมดไปเบาไปเบาไปในตัวของมันเพราะว่าจิตใจไม่ส่งเสริมจิตใจนั้นเห็นเมื่อมันเผลอเกิดกิเลสขึ้นมาแล้วก็เห็นเพียงว่ามันเป็นธรรมอารมณ์ชนิดหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเท่านั้นเมื่อจิตไม่ยึดถือแล้วมันก็ไม่มีอะไรไม่มีความหมายอะไรนะอย่างนี้แหละถ้าจิตยึดถือแล้วมันจึงมีความหมายขึ้นมานี่ขอให้พากันเข้าใจดังนั้นเนี่ยเมื่อเราบำเพ็ญไปเกิดความรู้ความฉลาดเข้าใจได้อย่างไรแล้วก็รักษาความรู้ความเห็นอันนั้นไว้ให้ได้อย่าให้มันเสื่อมความรู้ความเห็นอันนั้นถึงรู้จริงเห็นจริงก็จริงอยู่แต่ว่ามันยังไม่ทันบรรลุหมายความว่างั้นเป็นแต่รู้เฉยๆความรู้กับความบรรลุมันคนละเรื่องกันนะความรู้นี่นะว่ามันเป็นบันไดขั้นต้นสำหรับที่จะก้าวไปสู่ความบรรลุหมายความว่าอย่างนั้นเมื่อบำเพ็ญบำรุงความรู้ความเห็นอันนี้มันแจ่มแจ้งขึ้นไปเรื่อยไปโดยลำดับไปนี่ท่านเรียกว่าบำเพ็ญมรรคสมาธิให้เกิดขึ้นในดวงจิตศีลก็มารวมลงที่จิตคือความรู้อันเดียวนี้สมาธิก็มารวมอยู่ที่ความรู้อันเดียวนี้ปัญญาก็มารวมอยู่ที่ความรู้อันเดียวนี้อย่างนี้นะนี่แหละเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเพ่งอยู่ที่จิตคือความรู้อันเดียวเท่านี้ศีลสมาธิปัญญาก็รวมอยู่ที่ความรู้อันเดียวนี้นี่แหละเมื่อทำศีลสมาธิปัญญานี้ให้ยิ่งขึ้นไปโดยลำดับแล้วนะมันมีกำลังเต็มที่แล้วอย่างนี้มันจึงถอนรากของกิเลสนั้นขาดออกไปจากจิตใจจิตใจจึงรวมลงอีกพักหนึ่งแล้วก็รู้ขึ้นมาแบบนี้ก็เรียกว่าเป็นอุปธรรมโมแล้วแบบนี้เป็นธรรมมันไม่กำเริบแล้วเมื่อเกิดความรู้ขึ้นแบบนี้แล้วนะนี่เรียกว่าบรรลุแบบนี้นะเป็นอย่างนั้นขอให้เข้าใจกันดังนั้นเมื่อเข้าใจแล้วก็ให้พึ่งพากันตั้งอยู่ในอัปปมาทธรรมคือความไม่ประมาทพยายามบำเพ็ญไปก็จะบรรลุถึงเป้าหมายที่เราต้องการคือความพ้นทุกข์ภายในวัฏสงสารดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้